शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में 1600 मंत्र का विचार चल रहा है। 320 पृष्ठ में 320, इसमें कहा गया जो गृहस्थ होता है कर्मी, वो अपना कर्म के द्वारा सभी का भरण करता है। क्योंकि वो सभी का भरण करता है इसलिए सभी इसका शरीर का रक्षा करते हैं। तो जैसे सभी अपना शरीर की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार की यह गृह का कर्मी का भी शरीर सभी रक्षा करते हैं। सभी चाहते हैं कि इसका शरीर नाश न हो। आगे टीका में तृतीय पंक्ति में, ननु श्रुतम अपि विचारं विना न अनुष्ठेयम् नहि रुद्र रोदनादि श्रुतम इति एव अनुष्ठीयते तत्राह। पूर्व पक्ष कहता है ये जो पंच महाभूत का बात हुआ, आपने कह दिया कि पंच महायज्ञ, पंच महाभूत नहीं पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ प्रकरण में ये बात विदित ज्ञात, अर्थात ये जो कर्मी है ये सभी का पालन करता है और सभी इसका रक्षा करते हैं, अर्थात इसका शरीर की रक्षा हो ऐसे सभी चाहते हैं। यह बात पंच महायज्ञ प्रकरण में विचार किया गया है। पूर्व पक्ष शंका करता है ननु श्रुतम अपि, तो वहां सुना गया पंच महायज्ञ प्रकरण में यह बात सुना गया, किंतु अर्थात पांच महायज्ञ जो करना है कैसे, हाँ स्मार्त, ये स्मार्त कर्म, हाँ यहाँ श्रुतम अपर्थात श्रुति में नहीं सुना गया, स्मृति में ऐसा सुना गया, वो मनुवाक्य है। तो श्रुतम अपि विचारम बिना न अनुष्ठेयम्, तो खाली सुना जाने से अनुष्ठान कर देंगे इस प्रकार की नहीं, कितने बार कहने पर भी नहीं करते, खाली सुन करके कहाँ कर देंगे। विचारम बिना न अनुष्ठेयम् न ही रुद्र रोदनादि श्रुतम इति अनुष्ठीयते, तो ये रुद्र रोदन चतुर्दश टिप्पणी दिए हैं क्या, अच्छा स्व अरोधित इतना ही खाली दे दें, स्व अरोधित यद अरोधित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, इस प्रकार की वहां मंत्र है। वह अग्नि ने रोया, जो अग्नि ने रोया वही रुद्र का रुद्रत्व, अर्थात अग्नि का रोना यही रुद्र का रुद्रत्व, इसलिए अग्नि को भी रुद्र शब्द से कह दिया जाता है। तो अग्नि रोना यही उसका रुद्रत्व, अग्नि को रुद्र क्यों कहा गया, क्योंकि उसने रोया। तो वहां अग्नि रोदन श्रवण हुआ है, तो इसलिए कहेंगे हम भी रोएंगे, तो अग्नि रोदन आदि श्रुतम इति एव अनुष्ठीयते, हम भी उसका अनुष्ठान करेंगे। तत्रह खाली श्रवण मात्र के उसका अनुष्ठान हो जाएगा ये नहीं है, भाष्य में कहा, इसलिए ये प्रथम पैराग्राफ का अंतिम पंक्ति में है, कर्तव्यतया मीमांसितम विचारितम च अवदान प्रकरणे। अवदान प्रकरण में ये विचार किया गया है, मीमांसितम विचारितम, मीमांसा पूजित विचार, कर्तव्यतया ये करना चाहिए ऐसे अवदान प्रकरण में निर्णय किया गया, इसलिए जो गृहस्थ है कर्मी है ये पांच महायज्ञ करेगा। टीका में तद एतद अवदयते यद यजते स यद अग्नो जुहोति इत्यादि अवदान प्रकरणम्। अवदान प्रकरणम् ये उसका आर्थिक अर्थ से कह दिए, तद एतद अवदयते वो अवदयते अवदयते 16 नंबर टिप्पणी दे दिया, इंद्रादिभ्यो विभागेन ददाति। अवदयत में धातु हो गया दो अवखंडने, तो जो हबीर है उसको अवखंडन टुकड़ा टुकड़ा करके इंद्रादि के लिए अलग अलग करके देता है। यद यजते स यद अग्नो जुहोति, इस प्रकार की वहां सब अर्थ है मंत्र। अवदयते यजते क्या चीज, दो अवखंडने का दयते बनेगा, दयते ये अगर कर्मणि प्रयोग होगा, दो को दा होगा, दा को ना ये फिर अर्थात ये श्रौत रूप मानना पड़ेगा, छांदस रूप अर्थ है अवखंडन अर्थ में, और दयते ऐसा अगर बनाना है तो फिर दय धातु से दयते बनेगा, किंतु अवपूर्वक दय धातु का अर्थ दया अर्थ में होता है, तो जो दया यासश्च सूत्र में है ना दय, वो दय आत्मनिपद होने से दयते बनेगा, किंतु यहाँ अवदयते वहां मंत्र है, अन्यत्र उसका अर्थ आता है अवद्यति। दो अवखंडन धातु से वो तो श्यनी होकर के अवद्यति बनता है रूप, तो यहाँ अवदयते दिया है, ये छंद स्वरूप मानना पड़ेगा, क्योंकि टिप्पणीकार भी कह दिए विभाग है न इंद्रादिभ्यो ददाति, तो विभाग करना अर्थात खंडन करना। यद यजते स यद अग्नो जुहोति इति अवदान इत्यादि अवदान प्रकरणम, वो अवदान प्रकरण में कहा गया। और भी ऋणम ह वाव जायते जायमानो यो अस्ति इत्यादिना अर्थवादेन इति शेष, अर्थवाद वाक्य भी है, ऋणम ह वाव जायते जायमानो यह यो अस्ति अन्वय हो जाएगा, यो यजमान यो जायमान अस्ति जो उत्पन्न होता है जन्म होता है, ऋणम ह वाव जायते, ऋणम का अर्थ ऋणवान, जो जायमान जन्म होता है वो ऋणवान होकर के ही जन्म होता है, ये पहले विचार आया था, तो इसलिए उसको कर्म करना पड़ेगा शास्त्र में जो सब कहा गया है, ये सब अर्थवाद वाक्य है। यह मंत्र के द्वारा सिद्ध किया गया है जो अज्ञानी है तो वो कर्म करेगा और उसका कर्म के द्वारा पूरा जगत का भरण होगा, तो यह कहा गया पूरा जगत का भरण होगा तो जगत उसका रक्षा करेगी, तो जगत पूरा उसका पालन करेगा, सभी चाहेंगे कि इसका अरिष्टि अर्थात इसका हानि न हो जाए। आगे टीका में वाक्यांतरम आदाय व्याख्यातुं पातनिकां करोति, वाक्यांतरम अन्यत वाक्यम वाक्यांतरम आदाय गृहीत्वा व्याख्यातुं व्याख्यान करने के, वाक्यांतरम अर्थात आगे जो मंत्र है आत्मा आगे आने वाला, आत्मा एवं इदम अग्र आसीत इस प्रकार के आगे मंत्र आएगा। यह मंत्र का व्याख्यान करने के लिए अभी पातनिकाम पातनिकाम भूमिका, अभी भूमिका करते हैं, भूमिका अर्थात कुछ गंभीर तत्वों का विचार से स्पष्ट कराने से पहले उस तत्व के लिए कुछ एक सारांश पहले कह देते हैं, उसको कह देते हैं भूमिका, अर्थात कुछ समझाने के लिए प्रथमे कुछ कह देते हैं तो उसको भूमिका कह देते हैं, उपोद्घात भी कह देते हैं, चिंताम प्रकृत सिद्धि अर्थाम उपोद्घातम विदुर बुधा, प्रकृत प्रकरण का सिद्धि के लिए जो पूर्व काल में चिंता विचार किया जाता है उसको उपोद्घात भूमिका ये सब पातनिका कहा जाता है, अर्थात कहने से पहले जो कहा जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफेस, अर्थात जो पहले कुछ कह देते हैं, संगति क्या चे संगति है वो भी है संगति, चिंताम प्रकृत सिद्धि अर्थांग सिद्धि अर्था मुपोदघातम विदुर बुधा, प्रकृत से सिद्धि अर्था या चिंता ताम उपोदघातम विदुहु के बुधा, चिंताम प्रकृत सिद्धि अर्थांग उपोदघातम विदुर बुधा। अभी आगे मंत्र के लिए भूमिका बना रहे हैं भाष्य में, आत्मेवेदम अग्र आसित आत्मा एव इदम अग्र आसित, ये मंत्र हो गया, मंत्र का प्रतीक ले लिए, ब्रह्म विद्वांश्चेत तस्मात् पशुभावात् कर्तव्यता बंधन रूपात् प्रतिमुच्यते, ब्रह्म विद्वान चेत, तो ब्रह्म विद्वान इसमें ब्रह्म में क्या विभक्ति लेंगे, विद्वान है आगे, ब्रह्म विद्वान चेत वाक्य का तात्पर्य देकर के विभक्ति निर्णय करेंगे, ब्रह्म विद्वान चेत पशुभावात् कर्तव्यता बंधन रूपात् मुच्यते, ब्रह्मण विद्वान षष्ठी होना है, तो किंतु यहाँ षष्ठी दिख रहा है समास नहीं है भिन्न पद है, तो ये क्या विभक्ति है, क्या होगा द्वितीय, तो ब्रह्मण विद्वान होना चाहिए षष्ठी होना चाहिए, क्योंकि ये विद धातु का ब्रह्म क्या है, अभी कर्म है, तो कर्म होने से विद्वान में ये सत्री प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय होने से कर्तृकर्मणो हो कृति होकर के ब्रह्म में क्या होना चाहिए था? कर्तिकर्मण हो कृति क्या व्यक्ति करेगा? षष्ठी। तो ब्राह्मण विद्वान होना चाहिए था, किंतु अभी नहीं हुआ। क्या सूत्र है? न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। इसमें न ल है, ल ल अर्थात सत्री प्रत्यय ल के साथ, ल के स्थान पर आता है लट के स्थान पर। तो लोक न ल उक अव्यय खल अर्थ और त्रिन, इतने अगर प्रत्यय है, ये सब कृत प्रत्यय होते हैं। यह कृत प्रत्यय का योग में कर्तिकर्मणों कृति से षष्ठी नहीं होगी। नहीं होगी तो कर्म कर्म ही रह गया, द्वितीय रह गया। तो ब्राह्मण विद्वान कहा जाएगा, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला। विद्वान का अर्थ जानने वाला, तो ब्रह्म को जानने वाला अर्थ हो गया। द्वितीय है, ब्राह्मण विद्वांश्चेत तस्मात पशुभावात। अगर ज्ञानी हो गया, ब्रह्म ज्ञानी हो गया, फिर पशुभावात वो मुच्यत है, मुक्त हो जाएगा। पशुभावात अर्थात कर्तव्यता बंधन रूपात। तो ज्ञानी हो गया तो फिर कोई कर्तव्यता का बंधन ये नहीं रहेगा। अच्छा, अभी आगे टीका में कहते हैं ना, भाष्य में पहले, केनायम कारितः कर्मबंधनाधिकारे अवश इव प्रवर्तते। अभी जो विद्वान है वो तो कर्तव्यता बंधन से मुक्त हो गया, और जो विद्वान नहीं है वो कर्तव्यता बंधन से मुक्त नहीं होगा। तो अभी पूछते हैं कि वो जो कर्तव्यता बंधन से मुक्त नहीं हुआ, तो उसको कर्तव्यता का ये बंधन अधिकार रहेगा, कर्तव्य ऐसे वो मानेगा। अभी पूछते हैं, केन कारितः अयम कर्म बंधन अधिकारे अवश्य इव प्रवर्तते। प्रश्न पूछा जाता है, कर्म बंधन अधिकार में ये अवश्य होकर के अज्ञानी प्रवृत्त होता है, अज्ञानी अवश्य होकर के उसका वासना उसको करवाएगा। अभी पूछते हैं, केन कारितः अयम, किसके द्वारा करवाया जा रहा है ये अज्ञानी होकर के कर्म बंधन अधिकार में अवश्य इव प्रवर्तते, अवश्य होकर के चलता है। कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जय ही गुणे ही कहा जाता है। टीका में ये जो कर्म बंधनाधिकार शब्द दिया उसका अर्थ कहते हैं, कर्म एव बंधनम इति कर्म बंधन तत्र अधिकार। अधिकार का अर्थ अनुष्ठान, तो कर्म बंधनाधिकार अर्थात कर्मानुष्ठान, क्योंकि कर्म एव बंधन तस्य अनुष्ठान। तस्मिन इति यावत अर्थात कर्मानुष्ठाने, तो कर्म बंधनाधिकार शब्द का क्या अर्थ हो गया? कर्मानुष्ठाने, कर्म अनुष्ठान में अवश्य इव प्रवर्तते। भाष्य में कहा गया कर्म बंधनाधिकार अर्थात कर्म अनुष्ठाने अवश्य होकर के प्रवृत्त होता है। किसके द्वारा प्रेरित होकर के? केनो उपनिषद आता ना, केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, तो किसके द्वारा ये जा रहा है? वहां थोड़ा अलग बात है, वहां तो कहते हैं ही परमात्मा प्रेषण करता है, यहाँ किन्तु परमात्मा नहीं कहेंगे। अच्छा, केन अयम कारितः, आठ नंबर टिप्पणी, प्रेरित इति आवत। अच्छा, केन प्रेरित होकर के अवश्य होकर के कर्म में प्रवृत्त होता है। भाष्य में अर्थात अवश्य होकर के कर्म में प्रवृत्त होता है, न पुनस्तद विमोक्षण उपाये विद्याधिकारे इति। तो किसके द्वारा प्रवृत्त मतलब प्रेषित होकर के कर्म में प्रवृत्त होता है, किंतु न पुनः तद विमोक्षण उपाये, तद विमोक्षण तद से कर्मानुष्ठान कर्म, कर्म का जो विमोक्ष उपाय वो क्या है? कर्म का विमोक्ष किससे होगा? विद्या से। इसलिए कहते हैं विद्याधिकारे, अधिकार शब्द का अर्थ अनुष्ठान, अर्थात विद्या का अनुष्ठान में, विद्या का अनुष्ठान अर्थात श्रवण मनन में। तो किसके द्वारा प्रेरित होकर के कर्म में प्रवृत्त होता है, श्रवण आदि में प्रवृत्त नहीं होता है? धीरे धीरे हमको ज्ञान की तरफ ले रहे हैं, बता रहे हैं आप में क्या मजबूरी है, क्या बीमारी हो गई है, क्या रोग हुआ, वो रोग कैसे छूटेगा। टीका में विद्याधिकारे कहा गया, भाष्य में विद्याधिकार में प्रवृत्त नहीं होता अर्थात विद्या का अनुष्ठान में, तो इसका अर्थ कहते हैं विद्याधिकारे अर्थात विद्याधिकार तद उपाय। विद्याधिकारे का अर्थ विद्या का जो उपाय, विद्या का उपाय क्या है? श्रवण आदि। तो श्रवण आदि में प्रवृत्ति नहीं होता है, विद्याधिकार अर्थात तदुपाय श्रवणादो प्रवृत्ति, श्रवण में प्रवृत्ति यही हो गया विद्याधिकार। भाष्य में शब्द है विद्याधिकार तो हो जाएगा श्रवणादो प्रवृत्त तत्र इति अर्थ। आगे ठीक है, हमें यथोक्तो अधिकारिणो देवादिभिः रक्षणम् प्रवृत्ति मार्गे नियमेन प्रवर्तकम्। अभी प्रश्न क्या हो गया, किसके द्वारा प्रेरित होकर के कर्म में लगा रहता है, क्यों ये श्रवण आदि में जाता नहीं, ये प्रश्न हुआ। तो अभी पूर्व पक्ष क्या कहेगा, ये देवता लोग उसको रोक करके रखते हैं कर्म में, इसलिए बेचारा नहीं जा पाता है, तो विद्या में नहीं जा पाता है। देवादिभिः रक्षणम्, तो देवादि उसका रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं अर्थात कर्म में ही रक्षा करते हैं, क्योंकि कहा गया सभी उसका अरिष्टिम इच्छन्ति, कोई उसका नाश नहीं चाहेंगे। देवादिभिः रक्षणम् कहाँ, कहते हैं प्रवृत्ति मार्गे नियमेन प्रवर्तकम्, पूर्व पक्ष कह रहा है। तो देवादि उसको नियम से प्रवृत्ति मार्ग में ही लगा करके रखेंगे, इति संकते, पूर्व पक्ष शंका करता है। भाष्य में पूर्व पक्ष उत्तर देता है, ननु उक्तम देवा रक्षन्ति इति, अर्थात एक देशी प्रश्न पूछता है किसके द्वारा प्रेरित होकर के कर्मानुष्ठान करता है, श्रवण आदि नहीं करता है। पूर्व पक्ष कहता है क्या पूछना है इसमें, यही तो अब तक विचार हुआ, देवादि उसको रखेंगे बना करके। तो ननु उक्तम, पूर्व पक्ष कह रहा है ननु उक्तम, कहा गया देवा रक्षन्ति इति, देवता लोग रक्षा करते हैं। टीका में उक्तम अंगीकरोति, कहता है कि हाँ ठीक है बाढ़म। तो अभी सिद्धांत कह दिया कि बाढ़म आपने जो कहा वो ठीक है। टीका में अभी पूर्व पक्ष कहेगा तो फिर आगे विचार की आवश्यक है, हो गया उत्तर आपका हो गया, तरही प्रवर्तकांतरम न वक्तव्यम, तो वही हो गया देवादि उसको कर्म में लगा करके रखते हैं और फिर प्रवर्तकांतर अन्य प्रवर्तक कर्म अनुष्ठान में प्रवृत्त करवाने वाले, फिर और क्या खोजना आवश्यक है, न वक्तव्यम तत्राह। भाष्य में अभी बाढ़म ये कौन कहा, सिद्धांति कहा, बाढ़म का अर्थ अर्धांगीकार, अर्थात आपने जो कहे वो ठीक है, किंतु पूर्व पक्ष कहता है ठीक है क्या, वो पूरा ही ठीक है। सिद्धांत किंतु आगे कहता है भाष्य में, कर्माधिकार स्व गोचरा रूढ़ान एव ते अपि रक्षन्ति, कर्माधिकार सिद्धांत पूर्व पक्ष कह दिया कि उनको कर्म में लगा करके रखते हैं, कर्माधिकार अर्थात कर्म अनुष्ठान, देवादि उसको मतलब बना करके उसमें रखेंगे पशु जैसा बना करके। सिद्धांत कहता है कि कर्माधिकार, इसका विग्रह देखिए टीका में, कर्मसु अधिकार इति कर्माधिकार तेन अर्थात कर्माधिकारेण, कर्मसु अधिकार अर्थात कर्म का अनुष्ठान करेगा, कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा, कहते हैं जो ब्रह्मचारी है वो अग्निहोत्र करेगा नहीं करेगा, क्यों, उसको मैं गृहस्थ हूँ इस प्रकार के अभिमान नहीं है, और जो ब्राह्मण होगा वो राजस्व कर्म करेगा नहीं करेगा, क्यों, वो जानता है कि हम क्षत्रिय नहीं है। तो वर्ण आश्रम में अभिमान होने पर ही कर्म में अधिकार आएगा, तो कहते हैं कि कर्माधिकार कर्मसु अधिकार, कर्मसु अधिकार कब हो जाएगा, कहते हैं वर्ण आश्रम अभिमान होने पर। तो कर्माधिकारेण स्व गोचरान आरूढ़ान, कर्माधिकार अर्थात वर्ण आश्रम अभिमान, वर्णाश्रम अभिमानेन स्व गोचर आरूढ़ान, वर्णाश्रम अभिमान होकर के स्व गोचर, स्व का अर्थ टीका में कहते हैं कर्म अधिकारेण, कर्माधिकारेण कर्मसु अधिकारेण, कर्मसु अधिकारेण अर्थात वर्णाश्रम अभिमानेन, उसका तात्पर्य हो गया स्व गोचर तुम, स्व पद से टिप्पणी दे दिए दास्य दासत्व, तो गोचर गोचर का अर्थ विषय अर्थात दासत्व का विषय को, विषय में जो आरूढ़ हो गए अर्थात दासत्व का विषय को जो प्राप्त कर गए, टीका में दे दिया स्व गोचरत्व प्राप्तान, स्व पद का अर्थ दासत्व, वर्णाश्रम अभिमान होने से दासत्व का विषय बन गए। अभी वर्णाश्रम अभिमान हो गया तो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो दास बन गया, तो दास बनने से अर्थात दासत्व का विषय बन गया, दास गोचर दासत्व गोचरत्व प्राप्तान, दासत्व का गोचर विषय बन गया कौन, ज्ञानी या अज्ञानी, अज्ञानी प्राप्तान एव देवादयो अपि रक्षन्ति, देवादि उसी के रक्षा करेंगे जो ये दासत्व को प्राप्त किया। दासत्व को प्राप्त क्यों किया? वर्णाश्रम अभिमान हुआ। वर्णाश्रम अभिमान, आजकल वर्णाश्रम हमको कोई अभिमान नहीं है, किंतु तेरा मेरा भाव तो बहुत ज्यादा है। ये वर्णाश्रम का नूतन रूप, ये मेरे है उनके लिए करूंगा, ये तो मेरा नहीं है उनके लिए नहीं करूंगा, ये समान है। ये वरंग अधिक और हानिकारक, वरंग शास्त्रीय वर्णाश्रम कर्म करने से चित्त शुद्ध होता, ये तो बिल्कुल भोग प्रवृत्ति करता है और हानि कर देता है, अर्थात ये आसक्ति को बढ़ाता है। स्व गोचरत्वं प्राप्तानेव देवादयोपि रक्ष्यन्ति। भाष्य में इसको कहा कर्माधिकार कर्मसु अधिकार इति कर्माधिकार तेन कर्माधिकारेण, अर्थात वर्णाश्रम अभिमानेन स्व गोचर दासत्व गोचर, दासत्व का विषय, दासत्व का विषय में जो आरूढ़ हो गया अर्थात दासत्व का विषय बन गया अज्ञानी, तान एव ते अपि देवादय अपि रक्ष्यन्ति। क्योंकि पूर्व पक्ष कह दिया था देवादि उसका रक्षा करेंगे कर्म मार्ग में, सिद्धांति कहता है कि जो वर्णाश्रम अभिमान करेंगे उन्हीं को ही देवादि रक्षा करेंगे कर्म मार्ग में चलने के लिए। जो बात सुनेगा कहते हैं तो उसी को ही कहेंगे ऐसा करो ऐसा करो, जो नहीं सुनेगा कहते हैं ठीक है भाई आप चलो। तो देवादियों का जो बात सुनता रहेगा अर्थात उनका स्वार्थ साधन करता रहेगा। अच्छा टीका में देवादि उन्हीं को ही देवादयोपि रक्ष्यन्ति न सर्वाश्रम साधारणम ब्रह्मचारिणम। तो देवादि सभी का रक्षा नहीं करेंगे, सर्वाश्रम साधारणम और ब्रह्मचारिणम न रक्ष्यन्ति उनका रक्षा नहीं करेंगे, न सर्वाश्रम साधारणम ब्रह्मचारिणम। अतः अस्य कर्म मार्गे प्रवृत्तौ देवादि रक्षणस्य अहेतुत्वात्। कर्म मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए देवादि उसका मतलब देवादि रक्षणम इसका हेतु ये नहीं होगा, क्योंकि कर्म मार्ग में प्रवृत्ति उसका क्यों हुआ? वर्णाश्रम अभिमान हुआ बोल करके। तो यहाँ अर्थात कहने का तात्पर्य है अतः इसलिए अस्य अस्य अर्थात अस्य गृहिण टीका में कर्म मार्गे प्रवृत्तौ देवादि रक्षण हेतु नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि देवादि उसको कर्म मार्ग में रक्षा करते हैं इसलिए करता रहेगा, किंतु सिद्धांत क्या कह दिया वर्णाश्रम अभिमान होने से कर्म करता है, तो वर्णाश्रम अभिमान होने से जो कर्म करता है उसी का ही देवादि रक्षा करते हैं। तो कर्म का निमित्त देवादि का रक्षा हुआ ना वर्णाश्रम अभिमान हुआ, अभिमान हुआ, तो सिद्धांत ये बात कहते हैं। किंतु उसका वो जो देवता उद्देश्य से वो कर्म नहीं करेगा, ये जो देवताओं को जो देना है हबीर इत्यादि वो सब वो गृहस्थ ही करेगा, बाकी कोई नहीं करेंगे, वानप्रस्थ भी नहीं करेंगे, संध्या वंदन करता है किंतु उसके द्वारा वो देवताओं को कुछ भोजन पानी वो सब उनका व्यवस्था नहीं करता है। तो संध्या वंदन करता है किंतु उसके द्वारा ना देवादियों का वो भरण नहीं करता है, देव पितर ये सब का भरण वो नहीं करता है उसके द्वारा, खाली थोड़ा अर्थात सम्मान कर देता है उतना ही होगा, भरण नहीं किया, मुख्य भरण जो होना है वो नहीं किया। क्या चीज वो ब्रह्मचारी नहीं करेगा ना, ना ब्रह्मचारी को तर्पण इत्यादि करने का तो ये नहीं है, जो संध्या करेगा संध्या में जो तर्पण है वो तर्पण ना ना ना ब्रह्मचारी को श्राद्ध करने में अधिकार नहीं है। अच्छा श्राद्ध हाँ ब्रह्मचारी भी कर सकता है, ब्रह्मचारी भी कर सकता है, निष्ठिक ब्रह्मचारी भी कर सकता है, वो श्राद्ध कर सकता है। तो वास्तविक ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो श्राद्ध इत्यादि करता है वो अगर उसका गृहस्थ का मतलब उसका मृतक का अगर पुत्र आदि नहीं है तो तभी उसका अनुमति होता है, नहीं तो ब्रह्मचारी को ये अनुमति नहीं है। ये पुरी महाराज जी वाले कहीं एक प्रश्न का ये उत्तर दिए थे, किसी नैष्ठिक ब्रह्मचारी ने पूछा कि हम एकमात्र पुत्र है अभी मतलब पिता का शरीर शांत हुआ तो हम कर पाएगा घर में जा पाएगा नहीं जा पाएगा, श्राद्ध नहीं करता है किंतु इस प्रकार के विशेष कर्म में कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वहां महाराज जी उत्तर दिए पूरी वाले शंकराचार्य महाराज जी उत्तर दिए ताकि हाँ आप जाके कर सकते हैं करके पुनः वापस आ जाना है कर सकते हैं। क्यों अनुमति हुआ? क्योंकि उसका वो गृहस्थ का पुत्र नहीं है नहीं है तो ये कर सकता है ज्यादा। हाँ यहाँ जो अर्थात यहाँ जो पूर्व मंत्र में क्या कहा गया, जो गृहस्थ है ये सबको पालन करता है, यह कर्म करने के लिए गृहस्थ ही अधिकारी है, वो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ इत्यादि नहीं कर पाएंगे। सर्वाश्रम साधारण, सर्वाश्रम साधारण ब्रह्मचर्य अवान्तर नैष्ठिक आदि भेदवंत। ब्रह्मचर्य का एक अवान्तर नैष्ठिक है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य अलग होते हैं। तो यहाँ ब्रह्मचारी नहीं करेगा, अर्थात ये जो पूर्व मंत्र में जो विचार हुआ वो सब गृहस्थ का कर्म, वो कर्म बाकी कोई नहीं करेंगे। ऐसा कर्म जो करेगा देवता लोग उसका रक्षा करेंगे, क्योंकि अर्थात वो जगत पालन करता है गृहस्थ, तो इसलिए देवता लोग उसका रक्षा करेंगे। ब्रह्मचारी जगत पालन नहीं करता है, वो तो आत्म पालन करता है, तो जैसे सन्यासी भी आत्मपालन करता है, ब्रह्मचारी भी आत्मपालन करता है, तो उसका देवता रक्षा नहीं करेंगे। न सर्वाश्रम साधारणम ब्रह्मचारिणम, अतः अस्य अर्थात अस्य गृहिण कर्म मार्गे प्रवृत्तौ देवादि रक्षणस्य अहेतुत्वात्। देवादि उसका रक्षा करके कर्म मार्ग में लगाए, ऐसा नहीं लगाए। तो ब्रह्मचारिणो निवृत्तिम त्यक्त्वा, ये जो देवादि हुए ये ब्रह्मचारियों का निवृत्ति को, अर्थात ब्रह्मचारी अगर देवादि, यहाँ विचार दिखाते हैं, देवादि अगर सभी को कर्म मार्ग में लगाएंगे तो ब्रह्मचारी को भी कर्म मार्ग में लगाएंगे, और फिर ब्रह्मचारी निवृत्ति मार्ग में जा भी नहीं पाएगा। किंतु इधर मंत्र कहता है कि यदिवा यतर इतरथा ब्रह्मचर्या देव गृहाद वा बनाद वा, तो ब्रह्मचर्य ये वहीं से भी संन्यास जा सकता है। अगर सभी को कर्म मार्ग में ही लगाएंगे तो फिर ब्रह्मचारी को भी कर्म मार्ग में लगाएंगे। ब्रह्मचारिणो निवृत्तिम त्यक्त्वा प्रवृत्ति पक्षपाते कारणम वाच्यम, तो देवादि ब्रह्मचारी का निवृत्ति को छोड़ करके, नहीं तो उसका निवृत्ति को हटा करके उसको भी प्रवृत्ति में लगा देना चाहिए। तो छोड़ करके प्रवृत्ति पक्षपाते, प्रवृत्ति किसको करवाते हैं, गृहस्थ को, तो गृहिण प्रवृत्ति पक्षपाते, ब्रह्मचारी का निवृत्ति को हटाते नहीं और गृही को प्रवृत्ति में लगाए, इसमें कारण वाच्यम, कारण कहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देवादि रक्षण ये नहीं हुआ, वो हेतु नहीं है। मनुष्य में भी दिखा रहता है तो किसी भी सोसाइटी में सिर्फ गृहस्थ को ही देते हैं लेने की। सब आजकल का व्यापार, वो पता नहीं सब क्या करते हैं। ब्रह्मचर्य रक्षण तो बाबा का नाम दिया है ब्रह्मचर्य। अच्छा एक नंबर टिप्पणी अन्यथा, अच्छा अन्यथा के ऊपर आया है, ठीक है। तो अर्थात ये ब्रह्मचारियों को निवृत्ति मार्ग में हटाने का काम देवता लोग नहीं करते हैं, गृहस्थों को केवल प्रवृत्ति मार्ग में लगाए रखते हैं, इसमें आपको हेतु कहना पड़ेगा, क्योंकि देवादियों का कर्तृत्व तो ये स्वीकार नहीं हो पाएगा। देवादियों का अगर कर्तृत्व तो रहता गृहस्थों को प्रवृत्ति मार्ग में लगा करके रखने का, तब वो ब्रह्मचारियों को भी निवृत्ति मार्ग से हटा दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य है, ऐसा क्यों नहीं करते। इसलिए देवादियों का कर्तृत्व गृहस्थ को कर्म में लगा रखने में ये कारण नहीं है, नहीं तो क्या कह देंगे ना, शिव जी जब चाहेंगे तब हम वेदांत श्रवण कर पाएंगे, हमको तो गृहस्थ में लगा करके रखे हैं। इस प्रकार की जो बात है। अच्छा आगे टीका में पूर्व पक्ष कह रहे हैं, मनुष्य मात्रम कर्मणि एव ते बलात् प्रवर्तयन्ति तेषां अचिंत्य शक्तित्वात्। खाली गृहस्थ नहीं, मनुष्य मात्रम ब्रह्मचारियों को भी वो कर्म में बलात् प्रवर्तयन्ति लगाएंगे, क्यों, तेषां अचिंत्य शक्तित्वात्, उनका शक्ति अचिंत्य है इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि अन्यथा कृत अकृत अभ्यागम कृतनाश प्रसंगात, अन्यथा के ऊपर एक नंबर टिप्पणी दिए, मनुष्य मात्रस्य सकल मनुष्यों को कर्मणि एव नियमन लक्षणायाम देवादि रक्षायाम, मनुष्य मात्र को देवता लोग रक्षा करेंगे, और देवताओं का रक्षा का क्या अर्थ है, कर्म में प्रवृत्त करवाएंगे। अगर मनुष्य मात्र को नियमन करेंगे, देवादि रक्षा करेंगे, अर्थात कर्म में प्रवृत्त करवाएंगे, तो क्या होगा, जो ब्रह्मचारी का पूर्व जन्म से वैराग्य हो करके अभी उसको कर्म मार्ग का रुचि नहीं है, अभी देवादि उसको भी क्या करेंगे, उसको भी कर्म मार्ग में लगा देंगे। क्यों? उनका अचिंत्य शक्तित्व। तो यहाँ कहते हैं कृत नाश, वो ब्रह्मचारी का जो वैराग्य था पूर्व जन्म में वो सब नाश हो गया, देवादि फिर लगा दिए। तो निवृत्ति मार्ग अनुगमन करने का जो उसका कर्म था वो कर्म को देवता लोग नाश कर देंगे। कृत नाश आदि सियात तेषाम तत्रापि सत्तत्वात्, तेषाम देवानाम तत्रापि अर्थात कृत नाशे होके, तो जो पूर्व जन्म में ये साधन किया था उसको सब नाश करने में समर्थ है। और तस्य च कर्मकांड प्रामाण्यवादिनो अनिष्टत्वात्, तो कर्मकांड को प्रमाण मानने वाले ये स्वीकार नहीं करेंगे कि कृत नाश हो जाएगा, क्योंकि कर्म ही फल देने वाला है, अगर वो नाश हो जाएगा देवादियों के चलते तो फिर ये सब अर्थात शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा, विरुद्ध होगा। अन्यथा कृत अभ्यागम अकृत अभ्यागम कृत नाश प्रसंगात, तो अकृत अभ्यागम अर्थात तो जो इतना कृत नाश अर्थात जो किया था सब गया, अकृत अभ्यागम अर्थात तो कहते ना करप्शन, किसी का नहीं है उसका देवादि कहेंगे आप तो जाओ निवृत्ति मार्ग में, तो ये सब कर देंगे क्यों अचिंत्य शक्ति। टीका में स्व गोचरा रूढ़ान एव इति एव कारस्य, भाष्य में जो प्रथम पंक्ति में अंतिम में कहा कर्माधिकार स्व गोचरा रूढ़ान एव अर्थात वर्णाश्रम में अभिमान करके जो दास्य भाव को प्राप्त किए हैं उन्हीं को ही देवादि रखेंगे, एवकार कहा गया। तो स्व गोचरा रूढ़ान एव इति एवकारस्य व्यावर्त्यम कीर्तयति, स्व गोचरा रूढ़ान एव देवादि रक्षयन्ति अर्थात जो दास्यत्व को प्राप्त नहीं करते उनको देवादि रक्षा नहीं करेंगे। कैसे स्व पद का अर्थ दास्य, टिप्पणी दे दिए थे ना सात नंबर टिप्पणी, स्व का अर्थ दास्यम, गोचर अर्थात विषय अर्थात दास्यत्व को, दास्य को जो प्राप्त किए हैं, दासत्व को प्राप्त किए हैं जो लोग, वही हो गए स्व गोचर अर्थात तो वर्णाश्रम अभिमानी। अच्छा भाष्य में न तो सामान्यम पुरुष मात्रम विशिष्टाधिकारा नारूढ़म, सामान्यम पुरुष मात्रम सामान्यम सकलम सभी पुरुषों को देवादि रक्षा करेंगे कर्म मार्ग में लगाएंगे ऐसा नहीं, विशिष्ट अधिकार अनारूढ़म जो विशिष्ट अधिकार में आरूढ़ हुआ है उसी को ही प्रवृत्त करवाएंगे, जो विशिष्ट अधिकार में आरूढ़ नहीं है उनको प्रवृत्त नहीं कराएंगे। विशिष्ट अधिकार क्या है, वर्णाश्रम है किंतु उसका अर्थित्व नहीं है, फिर उसको प्रवृत्त करवा देंगे अर्थित्व अर्थात मेरे को ये फल चाहिए, और अर्थित्व है किंतु सामर्थ्य नहीं है, हमको तो ब्रह्मलोक चाहिए अश्वमेध याग के द्वारा किंतु पॉकेट पूरा खाली है, वो कैसे करेगा, अर्थी सामर्थ्य आगे विद्वान शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, अपरिउदस्त परिउदास निषेध नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंध पंगु इत्यादि वो कहे उसको भी कर्म में अधिकार नहीं है, तो इस प्रकार की इसको कहा जाएगा विशिष्ट अधिकार। तो सकल पुरुष को देवता लोग प्रवृत्ति मार्ग में नहीं लगा पाएंगे जो विशिष्ट अधिकारी है, विशिष्ट अधिकारी अर्थात अर्थी समर्थ विद्वान अपरिउदस्त, और वर्णाश्रम अधिकार तो पहले है ही। जो इसमें अनारूढ़ अनारूढ़ टीका में कहते हैं विशिष्टाधिकारो गृहस्थानुष्ठेय कर्मसु गृहस्थत्वेन स्वामित्वम्। अच्छा विशिष्टाधिकार क्या है, कहते हैं गृहस्थ के द्वारा अनुष्ठेय हो जो कर्म उसमें गृहस्थत्वेन स्वामित्वम्, गृहस्थत्वेन दस नंबर टिप्पणी अहम गृहस्थो अस्मि इति अभिमान उठा वर्णाश्रम, तो विशिष्ट अधिकार का अर्थ लिया जाएगा वही वर्णाश्रम, और अर्थित्व आदि वो तो चाहिए ही नहीं तो कर्म नहीं कर पाएगा। गृहस्थत्वेन स्वामित्वम तेन देव गोचरताम अप्राप्तम इति अर्थ, गृहस्थत्वेन स्वामित्वम तेन देव गोचरताम अप्राप्तम, गृहस्थत्वेन स्वामित्व होने से देव गोचरता को प्राप्त कर जाएगा, और जिसको गृहस्थत्वेन अभिमान नहीं है वो देव गोचरता को प्राप्त कर जाएगा, तो देव गोचरताम अप्राप्तम इसी का अर्थ कहा गया विशिष्टाधिकार अनारूढ़म, विशिष्ट अधिकार में वो आरूढ़ नहीं हुआ, विशिष्ट अधिकार अर्थात गृहस्थ का अभिमान वर्णाश्रम अभिमान। टीका में देवादि देव न स्व गोचर वही देव गोचर, स्व का अर्थ दासत्व, दासत्व किसका दास हुआ देवता का, इसलिए वही देव टीका में देवादि रक्षण से अकारणत्व फलित माह। अभी देवादि रक्षण उसको कर्म मार्ग में प्रवृत्त का मुख्य कारण नहीं हुआ, देवादि तो उसी को रक्षा करेंगे जो कर्म में अनुष्ठान में प्रवृत्त हुआ है। फलितम आह तस्मादिति भाष्य में तस्माद् भवितव्यम तेन येन प्रेरितो अवशः एव बहिर्मुखी भवति स्वस्मात् लोकात्। तस्माद् भवितव्यम तेन, तेन भवितव्यम भाववाची प्रयोग हो गया, इसको कर्तृवाची करेंगे तो प्रथमा हो जाएगा, तो तेन स भवति अथवा तद भवति, जैसे कहते हैं बिना येन भवितव्यम अर्थात विनयो भवति, इस प्रकार की भाववाची होने से तृतीय हो जाएगा, क्योंकि कर्ता कर्म उक्त नहीं रहेंगे, सब तृतीय हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं तस्मात तेन भवितव्यम, तेन अर्थात कारणेन, तो कारणेन भवितव्यम अर्थात कारणम भवति, येन कारणेन प्रेरित होकर के अवश होकर के बहिर्मुख होता है, बहिर्मुखी भवति, किससे बहिर्मुख हो जाता है स्वस्मात लोकात। फिर छह महीना वेदांत श्रवण किया तो कहेगा हमको थोड़ा रामेश्वर भगवान का दर्शन करना है, थोड़ा जाता हूँ कहेगा, तो फिर गया तो फिर गया छह महीना गया, तो इस प्रकार की स्वस्मात लोकात बहिर्मुखी हो जाता है, फिर ये सब श्रवण शास्त्र सब छूट जाता है। अभी पूर्व पक्ष पूछता है, मतलब एकदेशी जो पूछता था आरम्भ किया था कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के कर्म में जाता है, बीच में पूर्व पक्ष कह दिया कि देवादि रक्षा करते हैं, तो कह दिया वो नहीं है, इसलिए अन्य कोई कारण होना चाहिए। टीका में अभी पूर्व पक्ष कहता है ठीक है देवादि अगर नहीं हुए तो प्रत्येक अविद्या यथोक्त अधिकारिणो नियमेन प्रवृत्ति अनुरागे हेतु, अभी प्रत्येक आत्मा का जो अविद्या है तो भाई अविद्या ही यथोक्त अधिकारिण षष्ठी अंत है, वो जो अधिकारी जो कर्म अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है उसको नियमेन प्रवृत्ति अनुरागे हेतु, नियमेन प्रवृत्ति में अनुराग में हेतु हो गया प्रत्येक अविद्या, अविद्या ही हेतु हो जाए इति संकते, पूर्व पक्ष अभी शंका करता है। ननु अविद्या सा अविद्या अर्थात जो प्रेरक कर्म में प्रेरक ही अविद्या ही हो। टीका में तदेव स्फुट यति, उसी को स्पष्ट करता है, अभी स्पष्ट कौन करेगा, अविद्या ननु अविद्या सा ये कौन कहा, पूर्व पक्ष कहा, पूर्व पक्ष समाधान दे रहा है, एकदेशी प्रश्न पूछ रहा है पूर्व पक्ष समाधान दे रहा है, प्रश्न था कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के अनुष्ठान करता है विद्या में नहीं जाता है, पूर्व पक्ष कह दिया देवता, सिद्धांति कह दिया कि देवता नहीं हो गए, चलो एकदेशी मान लो, एकदेशी कह दिया देवता नहीं है क्योंकि वर्णाश्रम अभिमान होने से करता है, पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है तो फिर अविद्या होगी, तो अभी उसी को पूर्व पक्ष स्वयं स्पष्ट करता है, अविद्यावान ही बहिर्मुखी भूत प्रवर्तते, बहिर्मुखी हो जाता है क्यों, अविद्यावान, ये पूर्व पक्ष कह रहा है, अविद्या होने से बहिर्मुख, अविद्या होने से दूसरा चीज दिखेंगे उसमें सत्यत्व बुद्धि होंगे और उसके पीछे चलने लगेगा राग द्वेष ये सब, तो बहिर्मुखी भूत प्रवर्तते। टीका में अभी सिद्धांति कहता है तस्याः स्वरूपेण प्रवर्तकत्वं दूषयति, अविद्या स्वरूपेण प्रवर्तक नहीं है, अगर अविद्या स्वरूपेण प्रवर्तक होगा तो सुसुप्ति में अविद्या रहती है, फिर किसको सुसुप्ति होगा, अगर अविद्या ही प्रवर्तक होने लग जाएगा तो सुसुप्ति फिर होगी नहीं, तो कहते हैं कि वो नहीं होगा, तस्या स्वरूपेण प्रवर्तकत्व नहीं है। भाष्य में सा भी नैव प्रवर्तिका, सा कहने से अविद्या प्रवर्तिका नहीं है कर्म में, क्यों, वस्तु स्वरूप आवरणात्मिका ही सा अविद्या, उसका क्या कार्य है, वस्तु स्वरूप का आवरण कर देगी, चार नंबर टिप्पणी, वस्तु स्वरूप अविद्याया वस्तु आवरण मात्रत्वात्, अविद्या का कार्य इतना ही है वस्तु को आवरण कर देगा अंधकार जैसा, वस्तुनि मिथ्या ज्ञान जनकत्वमेव, वस्तु में मिथ्या ज्ञान करवा देगा, रज्जु को आवरण कर देगा और सर्प दिखा देगा, मिथ्या ज्ञान, सर्प ज्ञान हो गया मिथ्या ज्ञान, रज्जु का आवरण, ये दो कार्य अविद्या करेगा, मिथ्या ज्ञान जनकत्वमेव, न तो स्वरूपेण प्रवर्तकत्वम, स्वरूप से प्रवर्तक नहीं होगा, अगर होगा तो स्वापादो अदृष्टा अदृष्टे है, ये सुसुप्ति में नहीं दिखा गया, अविद्या प्रवृत्ति करवा देती है, ये नहीं है। स्वाप निद्रा सुसुप्ति, अविद्या अगर प्रवर्तक बनेगी तो स्वाप सुसुप्ति में भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो फिर अविद्या का क्या कार्य है, भाष्य में अंतिम पंक्ति में कह दिया वस्तु स्वरूप आवरणात्मिका ही सा अविद्या, उसका कार्य है वस्तु स्वरूप का आवरण कर देगा और आगे क्या करेगा, विक्षेप भी करवाएगा, अन्य रूप दिखाएगा। ठीक है, हमें अभी देखिए, अब सारे पूर्व पक्ष कहते हैं कि हम जितना कहा अब सारे उसका निराकरण कर दिए। पूर्व पक्ष टीका में कहते हैं अविद्याया तरही प्रवृत्ति अन्वय व्यतिरेको कथम, अगर अविद्या प्रवृत्ति का कारण नहीं हुआ तो अविद्या होने पर प्रवृत्त होता है, ज्ञानी में अविद्या नहीं है तो प्रवृत्त नहीं होता है, ये अविद्या का प्रवृत्ति के साथ अन्वय व्यतिरेक कैसा होता है। 12 नंबर टिप्पणी, तरी इति अविद्याया प्रवर्तकत्व अनभ्युपगमे, अविद्या प्रवर्तक नहीं हुआ तो फिर अविद्या का अन्वय व्यतिरेक कैसा होता है, अन्वय व्यतिरेक से कार्य कारण भाव निश्चय होता है, तो अविद्या सत्व प्रवृत्ति सत्वम अविद्या भाव प्रवृत्ति अभाव, तो ये अन्वय व्यतिरेक कथम इति आशंक्य, सिद्धांति उत्तर देता है कारण कारणत्वेन इति आह, कारण का कारणत्वेन अन्वय व्यतिरेक होगा। अच्छा, जैसे कहेंगे कि कपाल सत्वे घट सत्व, कपाला भावे घटाभाव, तो अन्यत्र कहा जाएगा मृद सत्वे घट सत्व, मृद अभावे घटाभाव, मृद हो गया कपाल रूप का कारण का कारण, कारण के साथ अन्वय व्यतिरेक होगा, कारण का कारण के साथ भी अन्वय व्यतिरेक होगा, नहीं तो मृद अभावे घट कहाँ हो जाएगा, मृद अभाव तो कपाल ही नहीं हो पाएगा। तो सिद्धांत कहता है कि कारण कारणत्वेन इति आह अन्वय व्यतिरेक होता है, कारण का कारण के साथ भी अन्वय व्यतिरेक होता है, किंतु न्यायिक लोग कारण का कारण को कारण नहीं लेंगे, वो लोग क्या कहते हैं उसको, अन्यथा सिद्ध प्रयोजक हो जाएगा, मतलब कारण कोटि में नहीं आएगा वो, अन्यथा सिद्ध अर्थात कपाल उत्पन्न करके मृत सिद्ध हो गया, अन्य उपाय से सिद्ध हो गया, इसलिए घट के प्रति वो साक्षात कारण नहीं होगा, प्रयोजक कहेंगे, प्रयोजक तो कारण कारण को प्रयोजक वेदांति भी कहते हैं सभी लोग। इति आह प्रवर्तक, भाष्य में प्रवर्तक बीजत्वम तु प्रतिपद्यते, अविद्या जो है प्रवर्तक का बीज होता है, अविद्या स्वयं प्रवृत्ति का नहीं हुई, प्रवर्तक का बीजत्वम तु प्रतिपद्यते, जैसा अंधत्वम एव गर्तादि प्रपतन प्रवृत्ति हेतु, गर्तादि पतन के लिए जो प्रवृत्ति होती है, मतलब गर्तादि पतन हो जाता है जिस प्रवृत्ति में, उस प्रवृत्ति में हेतु हो गया अंधत्व, तो ये अंधत्व होने से उसको मार्ग अदर्शन हुआ, मार्ग अदर्शन होने से गर्तादि पतन हुआ, गर्त गाढ़ा, गाढ़ा में गिर जाना, तो गाढ़ा में गिर जाने का कारण कुमार्ग में गया बोल करके गिर गया, कुमार्ग में क्यों गया, अंध है बोल करके, तो अंधत्व, जैसा 5 नंबर टिप्पणी दिए हैं, गर्तादि पतन, गर्तादि पतन अनुकूल प्रवृत्तिर अमार्ग गमनम, अमार्ग प्रवृत्ति ही गर्ता, गर्तादि पतन अनुकूल प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति होगा तो अ तो नहीं, पदच्छेद ऐसा नहीं निकालना है, अनुकूला प्रवृत्ति, प्रवृत्ति स्त्रीलिंग है ना, गर्तादि पतन अनुकूला प्रवृत्ति, गर्तादि पतन में गिरने वाला प्रवृत्ति क्या है वो, कहते हैं अमार्ग गमन, तत्र यथा अंधत्व हेतु भवती, अमार्ग में क्यों गया, क्योंकि अंधत्व हेतु हो गया। भाष्य में प्रवर्तक बीजत्व तो प्रतिपद्यते, अर्थात अविद्या प्रवर्तक का बीज हो गया, जैसे अंधत्व एव कर्तादि पतन प्रवृत्ति हेतु हो। आज यहाँ तक अभी अर्थात उत्तर नहीं आया, अर्थात ये शास्त्रार्थ ये चल रहा है, अभी बता रहे हैं वास्तविक हम कर्म में क्यों प्रवृत्त होते हैं, आप इधर उधर अंग्रेजी में कहते ना बीटिंग अराउंड दी, किसी के ऊपर थोप देना कुछ दोष, थोप करके बस आराम होकर के चलना, ये नहीं है, विचार करके सर्वत्र कारण को निश्चय करके चलना, नहीं तो क्या है, हम जिसको इसको कारण मानते रहेंगे तो उसका समाधान नहीं होगा, वो हमारा जीवन ऐसा ही चलता रहेगा,